Creekside Santa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. انتہائی قابل قدر لائق ست تکریم سامعین محترم، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک تسلسل قائم فرمایا. مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسانی جسم ہے جس کو مٹی سے بنایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے ہی کیا. روح کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجوایا اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے ہی کیا. ایک مسلمان جو اللہ جل شانہ کو اپنا خالق مانتا ہے اور سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی و مرشد مانتا ہے، اس کے لیے اسلام نے ایسی سنہری تعلیمات اس تک پہنچائی ہے جن کی روشنی میں اگر وہ زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ایک بہترین معاشرے کا فرد بن سکتا ہے اور اللہ مالک الملک انعامات کا مستحق بھی بن سکتا ہے. اسلامی اخوت ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت الاخوہ. آج یہی ہماری گفتگو کا محور ہے. نعمت کیا ہے، اخوت کیا ہے اور اس کے تقاضے کون سے ہیں؟ النعمہ ہی ما ينتفع به ویستلذ. نعمت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا دنیا میں بھی نفع ہو اور جو آخرت میں بھی باعث نفع ہو. ویستلذ، نعمت جس کی لذت انسان دنیا میں بھی محسوس کرتا ہے اور وہ نعمت اخروی لذتوں کا بھی باعث بن جائے. فکل نعمت لا تقرب من الله سبحانه وتعالى فهي بلية وليست نعمة. وہ نعمت خواہ اولاد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، یا علم کی شکل میں ہو، جاہ و منصب کی شکل میں ہو، جس نعمت کی بدولت انسان تقرب الہی حاصل نہیں کرتا وہ نعمت نہیں بلکہ وہ مصیبت ہے. نعمت وہی ہے جس سے انسان دنیا میں بھی خوش ہے اور وہ اخروی خوشیوں کا باعث بھی بن جائے. الاخوہ عربی زبان میں تأخیتو جب لفظ بولا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تحریتو, میں نے تلاش کیا. وہی مشارکت لشخص فی الولادہ او الرضاع او فی الدین او فی صنعہ او فی معاملہ او فی مودہ. جب ایک شخص دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی مشارکت ہو, خواہ وہ خونی بھائی ہیں یا ایک ہی جگہ کام کرنے والے ہیں یا رضائی بھائی ہیں یا ان کی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت قائم ہوئی ہے, تو ان تمام پہلوؤں کو اخوت کا نام دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلامی اخوت جس کی بنیاد اللہ کی رضا ہو, جس کی بنیاد للہیت ہو, یہ ایمان کی دلیل ہے. اگر اللہ کے لیے کسی سے تعلق نہ جوڑا جائے, اللہ کے لیے محبت نہ کی جائے, تو یہ محبت دنیا میں تو کچھ فائدہ شاید دے دے لیکن آخرت میں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جس محبت کی بنیاد اللہ کو راضی کرنا ہو, تقرب الہی ہو, یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. جب تک تمہارے اندر ایمان نہ پیدا ہو جائے تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا, اور جب تک تمہاری باہمی محبت نہ قائم ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہاری محبت قائم ہوگی. تمہاری محبت قائم ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا, ایمان مکمل ہوگا تو تم اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. افش السلام بینکم, آپس میں سلام کو پھیلاؤ, اس سے محبت بڑھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا افش السلام کی تسلمو, سلام کو عام کرو اگر تم سلامتی چاہتے ہو. افش السلام کی تعلو, بلندیاں چاہتے ہو تو سلام کو عام کرو. بلکہ یہاں تک فرمایا لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام, جو سلام سے ابتدا نہیں کرتا اس کو اپنے پاس آنے کی اجازت ہی نہ دو. ومن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا, اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو بات کرتا ہے کلام نہیں, کلام کرتا ہے سلام نہیں کہتا, فلا تجیبو, اس کی بات کا جواب نہ دو. سبب کیا ہے؟ اس شخص کے دل و دماغ میں مسلمانوں کی محبت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین, یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد دو باتوں پہ ہوتا ہے, ایک جب کوئی کسی کو سلام کہے، دوسرا امام کے پیچھے وللضالین، جب امام کہتا ہے تو آمین کہا جائے. سبب یہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب بھی یہ ہے، اے میرے بھائی اللہ تجھ کو سلامت رکھے، تجھ پہ اللہ کی رحمت کی برکہ برسے، تجھ پہ اللہ سبحانہ و تعالی برکت کا نزول فرمائے. یہودی مومن کی برکت اور راحت کو پسند نہیں کرتا. اور اسی طرح وللضالین کے بعد جب آمین مومن کہتا ہے، یہودیوں کو بہت حسد ہوتا ہے. اس کا سبب بھی یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے، اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، وہ صراط مستقیم، وہ راستہ جو تو نے ان لوگوں کو دیا جن پر تیرا انعام ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ قرآن مجید اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والشہداء پر انعام ہوا. وہ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے. یہودیوں کو اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ مومن انبیاء کی صف میں کیوں کھڑا ہو، صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت اس کو کیوں مل جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قدمت المدینہ ورأیت الناس قد انجفلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ میں آیا، میں نے دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ سب سے پہلا پیغام جو مدینے والوں کو دیا گیا وہ یہ تھا، افش السلام واطعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، مدینے والوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اور اس وقت نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہو. تم یہ چار کام کرو گے، سلام کو عام کرو گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاؤ گے، اور صلہ رحمی کرو گے، تہجد پڑھو گے، تدخلون الجنة بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اسلامی اخوت، اللہ کے لیے محبت، اس کا معیار یہ ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من تمام محبت اللہ محبت ما يحب وکراہیت ما یکرہ. اسلامی اخوت، اللہ کے لیے محبت کا ایک ہی اصول ہے، ان بنیادوں پہ اس محبت کو استوار کیا جائے جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، اس چیز کو ناپسند کیا جائے جس کو مالک الملک نے پسند نہیں کیا. اللہ کی معصیت اور نافرمانی کے ساتھ محبت الہی نہیں مل سکتی. الحب للہ اور اسلامی اخوت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک اس اصول کو نہ اپنایا جائے. اس لیے الاخوہ لا تكون مقبولة إلا لله، وفي الله وعلى طاعة الله. ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی اخوت کوئی بھی محبت اس وقت شرف قبولیت نہیں پا سکتی جب تک وہ اللہ کے لیے نہ ہو, جب تک وہ اللہ کی رضا میں نہ ہو, جب تک اس محبت سے انسان اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھتا نظر نہ آئے. اس لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من احب شيئا سوى الله ولم تكن محبته لله ولا لكونه معينا على طاعة الله عذب في الدنيا قبل اللقاء. جو انسان کسی چیز سے بھی محبت کرتا ہے اس کی محبت اللہ کے لیے نہیں ہے, کوئی اور غرض ہے, یا انسان کی اطاعت میں وہ محبت معین اور مددگار نہیں, تو یہ دونوں محبتیں جو اللہ کے لیے نہیں اور نہ ہی عبادت پہ انسان کو اکساتی ہیں زندگی میں ہی اس کے لیے وبال جان بن جائیں گی. انت القتیل بکل من احببته فاختر لنفسك فی الہوى من تصطفی. مقتول تم ہی ہو, جس کے ہاتھوں قتل ہونا چاہتے ہو وہ خود اختیار کر لو, اللہ کے علاوہ کسی اور غرض سے محبت ہمیشہ انسان کو وبال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی اخوت اس کو ایمان کا مضبوط کڑا بیان کیا ہے. انسان سفر کرتا ہے, بس میں سوار ہوتا ہے, سیٹ نہیں ملتی, کھڑا رہتا ہے, لیکن اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے کسی چیز کو تھامنا پڑتا ہے. یہ زندگی کا بھی ایک سفر ہے, اس سفر میں بھی سلامتی کے ساتھ گزرنے کے لیے یہ بنیاد ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان اوثق عرى الاسلام ان تحب في الله وتبغض في الله. بہترین اور مضبوط ایمان کا کڑا یہ ہے کہ انسان محبت کرے, اخوت قائم کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور اگر کسی سے نفرت پیدا ہوئی ہے تو اس کی بنیاد یہ ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی میں یہ کر رہا ہوں. یہ بنیاد جب میسر آ جائے تو اس کا جہاں ایمان مکمل ہوتا ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يكمل ایمانکم ولا يصلح حالکم فی الایمان الا بالتحاب. تمہارا نہ تو ایمان مکمل ہے نہ تمہارے اعمال کی اصلاح ممکن ہے جب تک اللہ کے لیے محبت قائم نہیں ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت انہی بنیادوں پر کی تھی. اس لیے ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ انما المؤمنون اخوہ, مومن مومن کا بھائی ہے. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اَيْ بِالتَّوَادِّ وَشُمُولِ الدَّعْوَى. بھائی اس وقت ہے جب اس کی محبت اللہ کے لیے قائم ہوگی. خونی رشتہ تو ہوتا ہے انسان کا, لیکن وجدانی رشتہ اس وقت قائم ہوتا ہے جو قرآن و سنت کی بنیادوں پہ قائم ہو, اور یہ رشتے ٹوٹا نہیں کرتے. خون تو ٹوٹ جاتا ہے, خون تو بہ جاتا ہے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے جڑنے والے رشتے جو ہیں وہ ٹوٹتے نہیں, بلکہ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. سب ناطے رشتے دنیا کے قیامت کو ٹوٹ جائیں گے, وہاں محبت باقی رہے گی تو جن کی بنیاد تقویٰ تھی. جن کی بنیاد یہ تھی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس محبت کے ذریعے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات یہ سمجھائی، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہی وہ کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک ہی مرکز بنایا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. کسی قسم کے تعلق کی بنیاد تقرب الہی ہو. اس لیے فرمایا، من احب ان یجد حلاوت الایمان فلیحب المرء لا يحبه الا لله. کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ایمانی لذت اور مٹھاس محسوس کرے، پالے، اس کو چاہیے کہ تعلق استوار کرتا ہے تو بنیاد یہ رکھے رب راضی ہو جائے، دنیا کی رضا کے لیے نہیں. رضا الناس غاية لا تدرک، لوگوں کی رضا ایسی انتہا ہے جس کو انسان نہیں پا سکتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی، شاید کہ میری اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے. من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ ارض عنہ الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ مالک الملک خود تو راضی ہوتے ہیں، ناراض ہونے والوں کو بھی اللہ راضی کرواتے ہیں. ان کی طاقت کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ قوتیں اور طاقتیں تو اللہ کے پاس ہیں اور بندے کا دل بھی اللہ تعالی کی انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبھا کیف یشاء، جدھر چاہے موڑ دے، اللہ کی رحمت کے تابع سارے کام ہوتے ہیں. اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ہم کوئی بھی نیکی نہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبه الا للہ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. تین علامتیں جس شخص میں آ جائیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، اللہ اس کو ایمانی حلاوت نصیب کر دیتے ہیں کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اگر ہو پوری کائنات کے مقابلے میں اللہ کی محبت اور اس کے پیغمبر کی محبت ہو. اور دوسری بات، جب بھی کسی سے تعلق استوار کرے تو مقصود یہ ہو کہ میرا مولا راضی ہو جائے، میرا خالق و مالک راضی ہو جائے. جب وہ راضی ہوگا تو لوگوں کو راضی کروائے گا. وَمَنْ اِلْتَمَسَ لِلنَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے. مولا کریم خود تو ناراض ہوتے ہیں، جن کی رضا کے لیے کچھ اس نے کیا ہے ان کو بھی ناراض کروا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کو راضی کرنے سے ہی انسان پوری دنیا کو راضی کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریف فرمایا تھا، اذا احب عبدا نادى جبريل، جب اللہ کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو جبریل امین کو آواز دیتے ہیں. فاخذت السماء رعده او رجفه، آسمان میں ایک زلزلہ آتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبریل امین کو ہوش آتی ہے، اللہ مالک الملک کا پیغام سنتے ہیں، انی احب فلانا فاحبه، میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبه جبریل، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. نورانی مخلوق ہوش میں آتی ہے، پوچھتی ہے رب نے کیا فرمایا، جواب ملتا ہے یقول الحق، اللہ مالک الملک حق ہی فرماتے ہیں. آسمان کے فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے، جبریل فرماتے ہیں ان اللہ احب فلانا فاحبوه، تم بھی اس کو پسند کرو، اس سے محبت کرو. فیحبه اہل السماء، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. روایت لمبی ہے، اس میں الفاظ ہیں، ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کی محبت زمین والوں کی طرف بھی منتقل کی جاتی ہے. ہوتا وہ انسان سادہ صحیح ہے، لیکن ہر شخص کی ایک خواہش بن جاتی ہے کہ کب میں اس کے بعد چند لمحات گزار لوں. یہ اس کے پاس مال کی وجہ سے محبت نہیں ہے، یہ ڈگریوں اور علم کی وجہ سے محبت یا حسن کی وجہ سے محبت نصیب نہیں ہوتی. یہ محبت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے. اللہ مالک الملک جب یہ محبت پیدا کرتے ہیں، ان للہ ملائکتا تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، لوگوں کی زبانیں بولتی ہیں فلاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے، فلاں کا تعامل بڑا اچھا ہے، فلاں شخص کی عادات بڑی اچھی ہیں. یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، صحیح الجامع کی روایت کے لفظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان للہ ملائکتا تنطق علی السنۃ بنی آدم، یہ اللہ کے نورانی فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بولتے ہیں کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح برا آدمی ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو ناپسند کرتے ہیں اس کی برائیوں کی وجہ سے، تو جبریل امین بھی اس سے بغض رکھتے ہیں اور نورانی مخلوق بھی اس کو پسند نہیں کرتی. ثم یوضع له البغضاء فی الارض، پھر زمین والے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. بڑی ٹھاٹ باٹ میں زندگی ہوتی ہے، بڑی لمبی لمبی ڈگریاں بھی ہوں گی، جاہ و منصب بھی ہوگا، لیکن لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے نہ ہی آئے تو اچھا ہے. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے کسی کو کچھ کہا ہے، اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. اللہ ہمیں اپنے خالق کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات یہ سمجھائی، انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. من احب للہ واعطى للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، دیے تو اللہ کے لیے، روکے تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچویں بات یہ سمجھائی، یہ شخص جو مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرتے وقت اللہ کی محبت کو سامنے رکھتا ہے، یہ تو خود محبوب الہی بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبازلین فیہ والمتزاورین فیہ. آج میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں میرے لیے محبت کرتے تھے، جو دنیا میں میری رضا کے لیے اکٹھے بیٹھتے تھے، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے. اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں والمتناصحین فیہ والمتواصلین فیہ، جو مجھے راضی کرنے کے لیے صلہ رحمی کرتے تھے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے. اللہ یہ اوصاف ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹی بات یہ سمجھائی، اسلامی اخوت کو جو قائم کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے تعلق استوار کرتا ہے، قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ اس کو نصیب ہو جائے گا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اللہ فرمائیں گے اَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ اُضِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي, کہاں ہے میرے نام پہ محبت کرنے والے, آج میں ان کو اپنے عرش کا سایہ دوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور دوسری روایت میں لفظ موجود ہے المتحابون بجلالی فی ظل العرش یوم القیامہ, اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتحابون بجلال اللہ لهم منابر من نور يغبط بمكانهم النبيون والشهداء وفي رواية أخرى يغبط بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء, جو اسلامی اخوت کو قائم کرنے والے ہیں, اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں, قیامت کے دن ان کے لیے اللہ نور کے ممبر بنائیں گے. کیسے ممبر ہوں گے؟ جن کو دیکھ کے انبیاء بھی رشک کریں گے, صدیقین اور شہداء بھی رشک کریں گے. یہ ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے جن کی زندگی کا محور اور مقصد ہی ایک ہے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر یہ اصحاب پیدا ہو جائیں, ان باتوں کو تسلیم کر لیتا ہے, ایمان لے آتا ہے کہ یہ ہے میری گمشدہ چیز جس کو میں نے تلاش کرنا ہے, انہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وددت انی لقیت اخوانی, میرے ساتھیوں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو ملوں. صحابہ پوچھتے ہیں الستنا اخوانک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تمہارے سامنے وحی اترتی ہے, میں تمہارے اندر موجود ہوں. وددت انی لقیت اخوانی, میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں الذین آمنوا بی ولم یرونی, جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری باتوں کو سچ مان لیں گے, اس پہ ایمان نہیں آئے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اس طرح لے آئے, واللہ اللہ کی قسم وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اور جو اللہ کا محبوب بن جائے واللہ لا یلقی حبیبہ فی النار, اللہ کی قسم اللہ اپنے محبوب کو جہنم میں داخل نہیں کرے. اسلامی اخوت, اسلامی محبت اس وقت پوری دنیا کا ایک بہترین تحفہ ہے جس کو ہر ایک شخص گم کر بیٹھا ہے, اور اس وقت نفرت سے لے کے قتل و غارت کے تمام کے تمام درجات, تمام کے تمام غلط رویے صرف اس لیے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم نے اسلامی اخوت کو پہچانا نہیں ہے, ہم نے اپنی محبت کے زاویے اور رویے درست نہیں کیے. اگر ہماری محبت کے زاویے درست ہو جائیں تو مولا کریم کی رحمت اب بھی برس سکتی ہے. اس کے تقاضے کیا ہیں؟ جن تقاضوں کو آج ہم بھولے تو ہم بہت ساری محرومیوں کے مستحق بن گئے. سب سے پہلا اسلامی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, اس کی نصرت و تائید کو اپنی ذمہ داری محسوس کرے. لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے مومن بھائی کے لیے جب تک پسند نہ کرے. خود تو یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی برا بلا نہ کہے, میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے, پھر دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کو روا کیسے سمجھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, مومن تو مومن کے لیے دیوار ہے, और दीवार ईंटों से बनती है। ये शुद्ध बाबू बाबा, हर ईंट और हर जुज जो दीवार का एक दूसरे को मजबूत करता है। यहां मैं एक लम्हे के लिए रुकना चाहूंगा, क्या ख्याल है कौन सी दीवार मजबूत बनती है? बस ईंटें जोड़ते जाओ और उसमें जोड़ने की कोई चीज शामिल ना करो। अगर सीमेंट ना लगाएं तो दीवार पुख्ता हो सकती है? और कौन सा सीमेंट जो है वो ज्यादा पकड़ करता है, खुश्क या तर, जिसमें पानी आ जाए, जब वो मुलायम हो जाए, उस वक्त तक ये दीवार मजबूत नहीं हो सकती जब तक हमारी मोहब्बत में और प्यार में इजाफा ना हो जाए। मोहब्बत ये हब से है और हब दाने को कहते हैं, जब तक जमीन की गहराई में नहीं जनता उस वक्त तक वो कौंपल बाहर नहीं आती, दरख्त नहीं बनता। मोहब्बत जब तक दिल तक ना सिरायत कर जाए उस वक्त तक इसके समरात ना तो इंसान को मुयसर आते हैं, ना ही जिंदगी में इसके असरात दिखाई देते हैं। जुबानी कलामी मोहब्बत का हाल यही होता है कि सामने लाशें तड़प रहे होते हैं और दूसरा कह के लगा रहा होता है। जब दिल में मोहब्बत हो तो फिर मेरे भाई अल-मुमिनु लिल-मुमिनि कल-बुनियान, ये शुद्ध बाबू बाबा, वो मजबूत करता है, उसके दुख को अपना दुख समझता है, उसकी खुशी को अपनी खुशी समझता है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था कि इतना इल्म, बिमा अदरकत अल-इल्म, इतना बड़ा इल्म कैसे मिल गया? उन्होंने तीन जवाब दिए थे। पहला जवाब यह दिया था, ये अल्लाह की रहमत से मिला है और सरताज रसूल की दुआ थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमुत तअवील वफक्किहु फिद्दीन। और दूसरी बात, बिलिसानिन सुऊल व बिकल्बिन उकूल, मुझे जिस बात की समझ नहीं होती थी, ना मैंने कभी तकब्बुर किया, ना मैंने हया किया, मैं बड़े प्यार से पूछ लिया करता था, और जो बात मैं पूछता था मकसद मेरा समझ होती, जो सुन लेता मैंने कभी उसको भुलाने की कोशिश नहीं की। और तीसरी और आखिरी बात वो कहा करते थे, वैसे तो मेरे पास कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन तीन बातें मैं तुम्हें बता दूं, जब मैं पढ़ाने बैठता हूं, किसी को सिखाने बैठता हूं, तो मैं दुआ करता हूं, मौलाए करीम मुझसे सीखने और पढ़ने वालों को मुझसे बड़ा आलिम बना दे। आज हर बंदा ये तो चाहता है कि फलां पढ़ जाए, फलां आलिम बन जाए, लेकिन खाल खाल ऐसे लोग होंगे, शायद ये तसव्वुर ही खत्म हो गया है कि अल्लाह मुझसे उसको बड़ा आलिम बना दे। सहाबा की ये ख्वाहिश होती थी, अलहक हक्कुन, हक हक ही है, वलौ ज़हरा अला यदि गैरी, वो मेरे हाथ पे जाहिर नहीं हो रहा, अल्लाह हक को गालिब कर दे, खा किसी के हाथ से ही गालिब आ जाए, न जाने किसकी हाथ में अल्लाह बरकत डाल दे। हक की बुलंदी जो है वो मोमिन चाहता है, वो ये नहीं चाहता कि हक आए तो मेरी जुबान से ही आए, मेरे हाथ से ही, वगरना मैं हक को आने नहीं दूंगा, ये मोमिन का रवैया ही नहीं होता। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि मैं जब सिखाता हूं कहता हूं, मौलाए करीम पढ़ने वालों को मुझसे भी बड़ा आलिम बनाते, और जब बारिश होती है तो मुझे पता चलता है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने फलां जगह बारिश बरसाई है, तो मैं खुश होता हूं। किस लिए खुश होता हूं? मेरी वहां जमीन नहीं है, मोमिनों की खुशहाली को मैं अपनी खुशहाली समझता हूं। और जब कहीं को आदिल आदमी कोई फैसला अदल के साथ करता है, मेरी जुबान से लफ्ज निकलते हैं, कसर अल्लाह मिन अम्साली, तेरे जैसे अल्लाह और पैदा करे, इसलिए नहीं कि मेरा वहां कोई केस गया है, मेरा कोई झगड़ा किसी के पास नहीं गया, मैं अदलो इंसाफ के कयाम को इतना पसंद करता हूं। अल्लाह इस तरह की सोचे हमारे अंदर भी पैदा फरमा। तो सबसे पहला तकाजा एक मुसलमान का मुसलमान के साथ उखुवत कायम करते वक्त यह है कि उसके लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, और मजबूत दीवार बने, ना कि दीवार बनी को गिराए और उसमें दराड़े डाले। दूसरा तकाजा यह है इस्लामी उखुवत का, اور سب سے بڑی خیر خائی اور سب سے بڑا تقاضا یہی ہے، بھولے ہوئے کو جنت کی راہ دکھا دے، صبر کی تلقین، حق کی تلقین، نیکی کا حکم، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة غمخاری کی بنیاد یہ ہے، وہ نیکی کا حکم کرتا ہے، وہ برائی سے منع کرتا ہے، اور نماز پر پابند ہوتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، اور زندگی گزارتے وقت اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا معیار بناتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور اللہ کی رحم کے مستحق ہوں گے۔ اور اللہ مالک الملک نے پوری سورت نازل کی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ساری انسانیت خسارے میں ہے، اس خسارے سے بچ سکتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے جو ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل کر لے، اور نیک عمل کی پختگی کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، صبر کی تلقین اور حق بات کی تلقین کرے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بخاری میں روایت لے کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ ونفسہ وولدہ وجارہ۔ پانچ فتنوں کا تذکرہ کیا ہے، فتنة الرجل فی اہلہ، وہی انسان اپنے اہل و عیال کے فتنے میں مبتلا ہے، کیسا فتنہ، یا تو اولاد ہے نہیں، یہ بھی فتنہ ہے، اولاد تو ہے لیکن نیک نہیں ہے، یہ بھی فتنہ ہے، اولاد تو ہے لیکن ہر وقت بیمار رہتی ہے، یہ بھی فتنہ ہے، اب کیا کرے، باپ کی شفقت تو ہے، ماں کی ممتا تو تڑپتی ہے، اہل و عیال کا فتنہ، بیوی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی، اللہ کی نافرمان ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بڑی خوشبختی کی بات ہے، کامیاب زندگی کے لیے تین اصول ہیں، لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَىٰ آخِرَتِهِ۔ زبان ذکر کرنے والی ہو، دل شکر کرنے والا ہو، اور ساتھی زندگی کا ایسا ہو جو آخرت میں اس کا دست بازو بننے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی باتیں صحابہ کو سمجھائیں، جن پہ عمل کرنے کی وجہ سے آج وہ ہمارے لیے روشنی کے مینار ہیں۔ بات یہ کر رہے تھے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی اخوت کو قائم کرتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ میں نے اس کو صحیح راستہ دینا ہے، ڈائریکشن اس کی درست کرنی ہے، گھر کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، پڑوسیوں کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، مال ہے ہی نہیں، اگر ہے تو حرام کا ہے، دونوں ہی فتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانچوں کے پانچوں فتنے اگر دور کرنا چاہتے ہو، یکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نماز کے پابند بن جاؤ، روزے رکھو، صدقہ کرو. ہر بندہ نماز پڑھتا ہے جو مومن ہے، مومن نماز کے ساتھ روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، لیکن کمی کہاں جا کے واقع ہوتی ہے؟ نیکی کا حکم کرنے سے ڈر جاتا ہے کہ میں کسی کو نیکی کی بات کہوں گا ناراض نہ ہو جائے، میں کسی کو برائی سے منع کروں گا ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہاں میں رک کر ایک ادب سے گزارش کر دوں، اگر نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ منہج نبوی ہے تو پھر طریقہ اور سلیقہ بھی محمد مصطفیٰ کا اختیار کیا جائے، پھر کبھی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. اور یہ اسلامی اخوت کا تیسرا تقاضا ہے، یہ اسلامی اخوت کا تیسرا تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے نرمی برتے، خندہ پیشانی سے پیش آئے، بشاشت سے پیش آئے اور مسکراہٹیں اس کے لیے پیش کرنے والا بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحقر من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طريق، کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، اپنے بھائی کو کھلے چہرے سے ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. تبسمك في وجه اخيك لك صدقه، اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. سچی بات یہ ہے، نہ جانے علم کی کون سی گتھیاں سلجھانے پہ ہم لگ گئے ہیں، آج ہماری میل ملاقات پہ یہ چیز نظر نہیں آتی. ہمارے مسافے بھی ہاتھ بند کر کے اور دو انگلیاں بن گئے ہیں. اس مسلمان کو بیچارے کو پتا چل جائے کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان يتفرقا، جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں، جب دونوں کے ہاتھ جدا ہوتے ہیں تو دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر اس کو اس بات کا اندازہ ہو تو کبھی مصافحہ کرنے سے نفرت نہ کرے، کبھی اپنا معیار اور سٹیٹس یہ نہ بنائے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے. سرتاج رسل سے بڑھ کے کوئی بھی مشغول نہیں تھا، لیکن انسانیت کے ساتھ محبت اور ایمان والوں کے ساتھ محبت کیسی تھی کہ ہر بندے کو یہ شک ہو جاتا کہ شاید کائنات میں سب سے زیادہ میرے ساتھ ہی محبت ہے ان کو. عبداللہ بن عمر کو یہی تو شک ہوا تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک، سب سے پیارا آپ کے نزدیک کون ہے؟ قال عائشہ، قال لا من الرجال، مردوں میں سے. قال ابو بکر، قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر، قلت ثم من، عمر کے بعد. قال عثمان، دس صحابہ کے نام آئے، صحابی مسکرا پڑے، پھر ان کا نام آیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میں تو یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی ملاقات کرتے، ملاقات کرنے والا یہ خواہش کرتا کہ کب دوبارہ ہوتی. آج یہ ہمارے اندر کیفیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ ما تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وهو متبسما، جب بھی کلام کرتے مسکرا کر ہی کلام کرتے. ان مسکراہٹوں نے ان گردنوں کو جھکایا تھا جو تلوار سے نہیں جھکی تھی، آج یہ راز گم ہو گیا ہے. اس نرمی سے جھکی تھی جس کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں نیکی کا حکم کرنے کا معنی یہ ہے کسی کو کافر کہو، کسی کو فاجر فاسق کہو، برائی سے منع کرنے کا معنی یہ ہے کہو کہ تم تو بخشے نہیں جاؤ گے، تمہاری تو بخشش ہوگی نہیں. نہ یہ مزاج اسلام نے بیان کیا ہے اور نہ اس میں خیر و برکت ہے، بلکہ قرآن نے ایک راز بیان کیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے بڑا نمونہ ہے. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. اے سرتاج رسول، سب سے بڑے عالم اللہ نے اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کو بنایا، نہ اس جیسا کو عالم پیدا ہوا ہے نہ اس جیسا کو حسین ہی پیدا ہوا ہے، لیکن فرمایا اگر آپ کے اندر نرمی نہ ہوتی تو آپ کے اشارہ ابرو پہ گردنے کٹوانے والے جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں کوئی نظر نہ آتا. یہ آپ کے اس حسن اخلاق، اس نرمی کی وجہ سے یہ ساری برکتیں اللہ نے دی ہیں. ان الرفق لا يكون في شيء الا زانا ولا ينزع من شيء الا شانا. جس چیز میں نرمی آ جائے اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی بابرکت بنا دیتے ہیں، اور جس سے نرمی کھینچ لی جائے وہ اچھی چیز بھی بدنما بن جاتی ہے. کچھ مثالیں انسان کے دل پہ اثر کرتی ہیں، میں وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. 4 سالہ بچے کو بلانا ہو تو ٹافی دکھا کے بلاتے ہیں کہ انجیکشن کی سرنج دکھا کے؟ کیا خیال ہے جی؟ 4 سالہ بچے کو ٹافی دکھائیں گے آئے گا کہ اس کے سامنے وہ انجیکشن ہو کہ اب مجھے ٹیکہ لگ جائے گا تو وہ آئے گا؟ یہ 4 سالہ بچہ ہے، اگر کوئی 40 سالہ بے نماز ہے تو دینی طور پہ تو بچہ ہی ہے نا، اس کو بھی بلانے کے لیے نرمی اور اخلاق اور احترام کے پہلو کو سامنے رکھو گے تو اس کے دل پہ گھر کر جاؤ گے. یہ مزاج تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ایک بات بتانی تھی، سرتاج رسول نے مسجد میں بیٹھے ہیں، آواز دیتے ہیں یا معاذ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقام، کھڑے ہوئے، جا کے سلام کہا، ہاتھ پکڑا، معانست کا آخری درجہ پیش کیا. ہاتھ پکڑنے کے بعد چوتھا پہلو فرماتے ہیں انی احبک یا معاذ، معاذ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. سرتاج رسول کسی کو کہہ دے کہ مجھے محبت ہے بتاؤ، وہ اپنا دل بچھائے گا کہ نہیں بچھائے گا؟ کہا وانا احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مجھے بھی بڑی محبت ہے. یہ سارے کے سارے پہلو پیش کیے محبت کے، کس وجہ سے؟ کچھ لینا تھا؟ نہیں، کچھ دینا تھا. فرمایا لا تدعن دبر کل صلاۃ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. 5ویں بات یہ فرمائی کہ میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں. تحفہ کیا ہے؟ کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اچھی عبادت اور ذکر اور شکر میں میری مدد فرما دے. دینی تحفہ دیا ہے، لیکن اندازہ کیجئے اتنے محبت کے درجات پیش کر کے، اس انداز سے میں اور آپ بھی اگر محبت پیش کر کے دین کی بات بتاتے ہیں کوئی ٹھکرائے گا؟ اس وقت ہمارے سامنے غلط رویے آتے ہیں جب ہم مزاج نبوی کو نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیزائن کیا ہے اسلامی اخوت کو، اس میں تیسرے تقاضے کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ کیا ہے؟ خندہ پیشانی سے پیش آنا. فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تیرا مسکرانا اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا صدقہ ہے. وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر لک صدقہ، نیکی کا حکم کرنا اور تیرا برائی سے منع کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. وارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ، ایک شخص نیا ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو صحیح راستہ بتا دینا بہت بڑا صدقہ ہے. یہ دنیاوی راستہ ہے وہ بتانا اگر صدقہ ہے، کوئی جنت کی راہ بتا دے وہ کتنا بڑا صدقہ بن جائے گا. وبصرک للرجل الرديء البصر لك صدقہ، ایک شخص کی نظر کمزور ہے اس کو راستے کا پتہ نہیں ہے، اس کو صحیح راستے پہ چلا دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے. ہم تو یہ سمجھے بیٹھے ہیں نا، کو نبینا بھی نظر آئے تو جان بوجھ کے غلط راستہ بتاتے ہیں، گرے گا تو ہنسنے کا موقع ملے گا. اس مسکین کو پتہ نہیں ہے من کم اعمى عن الطریق، جو بندہ کسی نبی نے کو غلط راستے پہ چلاتا ہے فعلیہ لعنت اللہ, اس پہ تو اللہ کی لعنت ہے. جو دنیا میں غلط راستہ بتاتا ہے چلنے والے کو وہ ملعون ہے صحیح الجامع کی روایت کے مطابق, تو جو آخرت کا راستہ غلط بتاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریف فرمایا وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرُ وَالْعَظْمُ وَالشَّوْكُ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ. راستے میں ہڈی ہے, راستے میں کانٹے ہیں, پتھر ہے, کسی مسلمان کو دکھ تکلیف دیں گے ان کو اٹھا کے راستہ صاف کر دینا بہت بڑا صدقہ ہے. کیسا صدقہ ہے؟ بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فاخر فشکر اللہ له وفی روایت اخرى فغفر له فادخل الجنہ. ایک شخص جا رہا تھا, کانٹے نظر آئے, اس نے کہا کسی مسلمان کو دکھ دیں گے, کانٹوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ مالک الملک نے اتنی قدر دانی کی کہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھی بات جو بیان کی ہے اسلامی اخوت کا تقاضا, ان حقوق کو, بنیادی حقوق کو ہر مسلمان ادا کرے جس سے محبت قائم رہتی ہے اور اس محبت میں جلا آتی ہے. فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس, رد السلام وعیادۃ المریض وإجابۃ الدعوة واتباع الجنائز وتشمیط العاطس اذا حمد اللہ. کوئی سلام کہے تو جواب دو. آج کوئی سلام کوئی کہتا نظر نہیں آتا, اور اگر ایک دو تین مرتبہ کوئی سلام کہہ دے تو کہتا ہے بھائی تمہیں پیچھے یاد نہیں آیا, بس یہی سلام کی جگہ نظر آئی. سلام سے نفرت ہونی شروع ہو گئی ہے. وعیادت المریض, آج لوگ بیمار پڑے ہوتے ہیں کوئی پتہ لینے نہیں جاتا. اس مسلمان کو اگر اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ 70,000 فرشتے, ایک نہیں, وہ بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. صبح کے وقت جاؤ تو حتی یمسی, جب تک شام نہیں ہو جاتی, وہ 70,000 فرشتے اس جانے والے کی بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. اور ہر شخص جو دنیا میں موجود ہے کوئی شورٹی نہیں دے سکتا کہ میری دعا رد نہیں ہوتی, لیکن نورانی فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت تک دعا کرتے نہیں ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا, اور اس وقت تک دعا کرتے نہیں ہیں جب تک اللہ اپنے بندے سے راضی نہیں ہو جاتے جس کے لیے دعا کروانی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا قیل له طبت وطاب من شاک وتبوأت من الجنة منزلا. جب کوئی کسی بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے طبت وطاب من شاک, تیرا چلنا کتنا ہی پیارا ہے, تو نے تو جنت میں جگہ بنا لی ہے, تو نے تو جنت میں جگہ بنا لی ہے, جنت کے باغیچے میں چل رہے ہو. اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مریض کی عیادت کرنا, فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا, اور جب وہ چھینک مارتا ہے تو الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. پانچواں اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے نیکی میں اس کے دستے بازو بنو اور برائی سے اس کو روکو. تعاون بر پر ہو, معاصی پہ تعاون نہیں. یہ خونی رشتے, یہ وجدانی رشتے, دونوں میں فرق ہے. خونی رشتے جاہلیت میں ان کی قدر تھی, وہ کہا کرتے تھے ان سے اخا کا ظالما او مظلوما, کا معنی یہ ہے کہ بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے اور حال میں اس کی مدد کرو. جبکہ شریعت نے وجدانی قوت کو غالب کیا ہے, فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, تیرا بھائی ظالم ہے تو پھر بھی اس کی مدد کر, مظلوم ہے تو تب بھی مدد کر. فرمایا ظالم کی کیسے مدد کروں؟ فرمایا ان یک ظالما فردده عن ظلمه, ظالم ہے تو اس کے ہاتھوں کو پکڑو, اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. وہ دنیا میں اپنے معاملے سیدھے کر لے, قیامت کو کوئی اس کے ہاتھ نہیں لگے گا. وَإِيَّكُ مَظْلُومًا فَانْصُرْهُ, اگر وہ مظلوم ہے تو پھر اس کی مدد کرو. قرآن اسی بات کو بیان کرتا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تعاون پیش کرو صرف نیکی کا, نیکی کی چابی بنو, خیر کی چابی بنو, برائی کا تالا بنو. ان من الناس ناسا مفاتيح للخير جعله الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. مومنوں میں لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو نیکی کی چابی بنتے ہیں اور برائی کا تالا بنتے ہیں. وان من الناس ناسا جعله الله مفاتيح للشر مغاليق للخير, اور کچھ ایسے بد نصیب بنتے ہیں جو خیر کے لیے تالا بن جاتے ہیں اور برائی کی چابی بنتے ہیں. فَطُوبَى لِمَن جَعَلَهُ اللَّهُ لِمَن جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ, سعادت مند وہ ہے جس کے ہاتھوں کو اللہ خیر کی چابی بناتے ہیں. وَوَيْلٌ لِمَن جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ, اور اس سے بڑی ہلاکت کس کو ہوگی نصیب میں جو برائی کے لیے چابی بنتا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھٹی بات بھی سمجھائی ہے, اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جائے ضرورت کو سامنے رکھے, اس کے احوال کی خبر لیتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, احب الناس الی اللہ انفعهم للناس, بہترین اللہ کے ہاں محبوب ترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں. واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخله فی قلب مؤمن, اور سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم کسی بھائی کے دل میں سرور پیدا کر دو. سرور کیسے پیدا کر دو؟ تکشف عنہ قربہ, کوئی مصیبت ہے تو تم اس کی مصیبت کو دور کر دو. او تقضی عنہ دینا, مقروض ہے تو اس کا قرض اتار دو. اور فرمایا, من محا عن غریمہ او عفا عنہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزل الاقدام. آج اس بات کو سوچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کسی نے قرض دیا ہے, قرض لوٹانے والے کے پاس طاقت نہیں ہے, شرط یہ طاقت نہ ہو, فراڈ کرنے والا نہ ہو. ہے نمازی مومن ہے, اس کو ہر بندہ جانتا ہے کہ نہیں دے سکتا, معاف کر دے یا اس کا قرض ادا کر دے. جس نے ساری دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے, اللہ اس کا قدم جنت میں جما دے گا. او تقضی عنہ دینا او تطرد عنہ جوعا, کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الساعی علی الارملۃ والمسکین. الساعی البازل نہیں کہا, المنفق نہیں کہا, خرچ کرنے والے کی تو شانی بڑی ہے. کوشش کرنے والا کن کے لیے؟ مسکینوں کے لیے. کن کے لیے؟ بیوگان کے لیے, جن کے خامد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اولاد کی پرورش ان کے سر پہ آ گئی. کل مجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. تم اپنے سردیوں میں ہیٹر لگا کے بیٹھے ہو, گرمیوں میں اے سی چلا کے بیٹھے ہو, کسی کو کال ہی کر دیتے ہو, کسی کو میسج لکھ دیتے ہو, کسی کو خط ویسے ہاتھ سے لکھ دیتے ہو کہ فلان جگہ پہ ایک یتیم ہے, نمازی ہے, اس کی مدد کرنی چاہیے. بیٹھے تم اپنے بیڈ روم میں ہو, لیکن تمہارے نام اعمال میں اجر وہ لکھا جاتا ہے کہ تم کافروں کے سامنے سب بنا کے جہاد کے لیے کھڑے ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اور یہ روایتیں منسوخ نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں جس کو آج ہم نے بلا دیا ہے. وَكَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يُفْطِرُ، اس کا اجر اتنا ملے گا کہ جس نے پوری زندگی روزہ رکھا کبھی افطاری نہیں کیا. وَكَالْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْطُرُ، اور ایسا جس نے تہجد پڑھی اور کبھی ناغہ ہی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی ایک بات بیان کی ہے، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي وَأَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ شَهْرًا فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ. میں کسی بھائی کے ساتھ جاؤں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کروں. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا، اعتکاف کس عشرے میں ہوتی ہے؟ آخری عشرے میں ہوتی ہے نا، اس میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نصیبے میں فرمائے. ہو مسجد نبوی جس کی ایک نماز ہزار نماز کے برابر، اور پھر پورا مہینہ اعتکاف کا ثواب. فرمایا مجھے زیادہ محبوب کیا ہے، یعنی بالفاظ دیگر شرح کیا لکھتے ہیں کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی بھائی کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ساتھ جاتا ہے، اور ضرورت پوری ہوگی ہے تو اس کو ایک مہینہ اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی. جو آج نعمتیں ملتی ہیں، رب نعمت حصولها نقما، کچھ نعمتیں ہیں وہ ملنے کے بعد وہ مصیبت بن جاتی ہیں. موبائل ہے تو بڑی نعمت، یہ ٹیلی فون ہے تو بڑی نعمت، لیکن اللہ کے لیے کسی کی زیارت کرنے جانا، اس کے حالات کی خبر لینے جانا، وہ ختم ہوگی. اب وہ کال بھی نہیں ہوتی. ابتدا میں تھا کہ کال ہو جاتی، اب وہ بھی کرنے سے ہم عاری ہو گئے ہیں. سبب کیا ہے؟ ہمیں اس وقت اسلامی اخوت نظر نہیں آتی، اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے سے ہر بندہ گریزہ اور قاصر ہے. کیا کریں؟ یہ کیا کرے کا سوال جب سے آیا ہے اس وقت سے محرومیاں شروع ہوئی ہیں. ان رجلا زار اخله في قريه اخرى فارصد الله على مدرجته ملكا، ایک شخص سات والی بستی میں، ایک قریہ میں جاتا ہے، اللہ نے فرشتہ پیچھے بھیج دیا. فرشتہ سوال کرتا ہے، لأين تريد، کہاں جا رہے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت، قال اريد اخلي في هذه القريه، میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں جس بستی میں رہتا. قال وهل لك من نعمه تربها علي، اس لین دینا آپ کا؟ قال لا غير اني احببته في الله، کچھ لینا دینا نہیں، ایک ہی چیز دینی اور لینی ہے، میری اس سے اللہ کے لیے محبت ہے. فرمایا اس فرشتے نے، فانی رسول اللہ الیک بان اللہ قد احبك فيما احببته، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو، جس طرح تم میرے بندے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہو، میں رب تجھ سے محبت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی رکھی. اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ مفید ہدیہ دیا جائے، ہدیوں کا مقابلہ ہو، آپس میں تبادلہ ہو. کان یقبل الہدیہ ویصیب علیہا، لیکن ہدیے کا مقصد ہدیہ ہو. ہدیہ مفید کیا ہے؟ کسی کو کتاب دے دینا، کسی کو اچھی نصیحت کر دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا، اور کسی کو اچھی کیسٹ دے دینا جس سے اس کے زندگی کے رویے درست ہو جائے. اس سے بڑھ کے کوئی مفید ہدیہ نہیں ہے. آپ اگر کوئی کھانے کی چیز بھی دیتے ہیں، ہدیہ تو ہے، لیکن نفع مند ہدیہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے صحابی کو دیا کہ تم اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو نہ بھولنا. لیکن آج ہدایہ کی مصیبت بھی جو مسلمانوں نے ایک نئے انداز سے لے لی ہے. ہدیہ دیا جاتا ہے کب؟ جب شادیاں ہوتی ہیں. وہ ہدیہ نہیں رہا، وہ مصیبت بن گئی ہے. کون سی مصیبت؟ العائد فی ہبتی کالکلب یعود علی قیئہ، وہ اصل میں ہدیہ نہیں ہے، وہ بوٹی دے کے بکرا لینے کی خواہش ہے. جس کو آج انسان نیندرا کہتا ہے. پڑھا لکھا پہلی سب میں بیٹھنے والا بھی شادی کے دن یہ کام کرتا نظر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دے کے واپس لینے کی نیت کرتا ہے, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, اس کا ترجمہ میں کروں تو کیا کروں, کل کل بھی یعود علی قیئی, وہ تو ایسا ہے جیسے کتا قے کر کے دوبارہ چاٹ لیتا ہے. آگے لفظ ہیں ولیس لنا مثل السوء, یہ بری مثالیں انسان اور مومنوں کے لیے تو ہمارے لیے تو نہیں ہے. اس لیے ہدیے کا مقصد بھی یہ ہو کہ محبت بڑھے اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ مالک الملک ہم سب کو دینی مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات, اگر کچھ بھی انسان کے پاس ہمت طاقت نہیں تو اس زبان کو حرکت تو دے ہی سکتا ہے. اسلامی اخوت کا تقاضا یہ ہے, سامنے ہے پھر بھی اس کی خیر خواہی کرے, اگر سامنے بھائی نہیں ہے تو پھر غیبت نہ کرے, دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیه بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. جس شخص کے پاس کسی کی غیبت کی جائے اگر وہ روک دے کہے بھائی میرے سامنے اس کی برائی بیان نہ کرو, یہ روکنا ہے تو تھوڑا سا مشکل لیکن نتیجہ کیا نکلے گا, اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے پیغمبر فرماتے کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار, جس طرح اس نے غیبت سننے سے انکار کر دیا ہے خالق و مالک اس بندے کو قیامت کے دن جہنم سے آزاد کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوة المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ, جب انسان کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے خالق و مالک قبول فرما لیتے ہیں. عند رأسه ملک موکل, جب دعا کرتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ موکل آ جاتا ہے جس کو مقرر کیا جاتا ہے. کلما دعا لأخیه بظهر الغیب قال الملك الموكل به امين ولك بمثل, جب ایک بھائی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے, اور جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو بھی عطا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے, اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا یہ مزاج بنانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پروجیکٹ پیش کیا ہے, آپ میں سے بھی ماشاءاللہ تاجر حضرات بیٹھے ہیں, لیکن ایک سوال کر لیتا ہوں, تو ایسا بگ پروجیکٹ ہے دنیا میں جس کا ایک دن میں کوئی 1.5 ارب روپے پروفٹ آ سکے, کہیں کو ہے؟ ممکن ہے جی, دنیا بڑی وسیع. یہ پروجیکٹ اگر انسان حاصل کر سکتا ہے تو اسلامی اخوت کو سمجھنے والا حاصل کر سکتا ہے. فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنا. پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1.5 ارب, کیلکولیشن ہی ہے. فرمایا جو مسلمانوں کے لیے اتنے لفظ بول دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, مولا کریم مومن مرد اور مومنہ عورتوں کو معاف فرما دے, کتنے سیکنڈ لگے؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 سیکنڈ. کان لہو بکل مؤمن ومؤمنت حسنا, کائنات کے اندر جتنے مومن مرد اور مومنہ عورتیں ہوتی ہیں اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 10 سیکنڈ کے اندر انسان 1.5 ارب نیکی کماتا ہے. اگر 1.5 ارب مسلمان ہیں, میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے ہمیں اسلامی اخوت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بھولے ہوئے تقاضوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں مالک الملک ان کی بیماری کو شفاؤں میں بدل دے, جو کسی مصیبت میں مولا کریم ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے, جو کسی تنگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تنگی کو آسانیوں میں بدل دے, اور جس کی اولاد ہے اللہ مالک الملک اس کی اولاد کو نیک بنائے. اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دستے بازو بنائے، اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، مولا کریم ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا دی۔ الہ العالمین جو صاحب مال ہیں، اس کے مال میں برکت فرما، اور اس کی حفاظت فرما، اور اس کو تقوی نصیب فرما، اور اس کو فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، بے روزگار کو تمنگر بنا، اور جو مقروض ہے اس کے غیبی خزانوں سے مدد فرما۔ الہ العالمین ہمیں اسلامی محبت کے تقاضوں کو سمجھ کر زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا۔ جس طرح آج اے اللہ تیرے گھر میں جمع ہے، ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرمانا۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ایک تو ساتھیوں سے ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ آپ ڈیوٹیوں سے آتے ہیں اور اتنی لمبی دیر بیٹھنا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے مواقع چونکہ وہ اکثر نہیں بلکہ دیر بعد یہ اثر آتے ہیں، تو اس لیے ہم آئندہ تھوڑا سا اس کا خیال